The Cats met het nummer Leah uit 1968. Dit is de late avond van Norbert Ketting. Ja, en zo is het maar net. Goedenavond, lieve luisteraar van de late avond. U luistert naar een nieuwe show van de late avond en dan wel van maandag 24 april. We gaan het laatste uur van je dag vullen met relaxe muziek zoals je van ons gewend bent. En nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Met vanavond Tera Cox praat met Stefan van Rij. Hij is onderwijskundig adviseur en trainer op het Amsterdamse UMC. En Martijn Vroom, burgemeester van Leidschendam, met zijn vaste column op de maandag. En vanavond getiteld Historische trekvaart en erfgoed. En Herman de Bruin praat met Koen van Brakel. En Koen van Brakel is raadslid in Schiedam. En ze gaan het hebben over het waterbedeffect van de mogelijke krimp van Schiphol. Nou, dat allemaal tot middernacht. Mijn naam is Norbert Ketting. En fijn dat je erbij bent. Feelings. Nothing more than feeling. Trying to forget my feelings of love. Teardrops rolling down on my face, trying to forget my feelings of love. Feelings, for all my life I'll feel it. I wish I've never met you, girl. You'll never come again. Feeling, oh, oh, oh, feeling, oh, oh, oh, feeling. Again in my arms, feelings, feelings like I've never lost you, and feelings like I've never have you. Again in my heart. I've never met you, girl. You'll never come again. Feelings, feelings like I've never lost you, and feelings like I'll never have you. Again in my life, feeling, oh, oh, feeling, oh, oh, oh, feeling. Again in my life. Dit is de late avond. The road ahead is empty. It's paved with miles of the unknown. yet so far away. You shouldn't be surprised when on arrival the dream has flown away and fear's not here. City to City uit 1999 en daarvoor Albert Morris of Morris Albert met het nummer Feelings uit 1975. Later nog eens overgedaan volgens mij door André van Duin. Ja, met het nummer In de File ging het toen over. Ja, File was het toen getiteld. We gaan naar Theda Cox hier in de studio en ze laat ons kennis maken met Stefan van Rai. Stefan van Rai is een veelzijdig man. Het gaat van biomedische wetenschappen naar onderwijs en muziek. Tijd voor een kennismaking. Welkom Stefan. Dankjewel. Fijn dat je er bent zeg. Stefan, iemand die zo veelzijdig is, die is vast niet in één rechte lijn op een bepaald beroep afgegaan. Hoe is jouw pad gegaan? Ik ben na de middelbare school biomedische wetenschappen gaan studeren. En heel erg zoekende in wat ik wilde. Ik heb heel lang getwijfeld tussen muziek studeren en biomedische wetenschappen. Uiteindelijk toch het voornemen gehad om te gaan studeren biomedische wetenschappen. En dan zoveel mogelijk muziek erbij te doen. Dat heb ik ook altijd gedaan. En gedurende mijn studie steeds meer ontdekt wat bij mij paste. Biomedische wetenschappen is een opleiding die opleidt tot onderzoeker. En dat vond ik leuk, maar het was niet echt helemaal wat mij echt dreef. Uiteindelijk op onderwijs uit terecht gekomen. En eerst heb ik dat gedaan op de middelbare school als biologiedocent. Daarna ben ik geswitcht naar een bachelor aan de Vrije Universiteit. Ik werk nu als onderwijskundig adviseur en trainer. Dus ik geef nog steeds onderwijs, maar dat is dan voornamelijk voor artsen die docent moeten worden. Want artsen die zijn natuurlijk altijd impliciet docent, doordat ze co-assistenten begeleiden, doordat ze colleges geven vaak. Maar ze zijn opgeleid als arts, niet tot docent. Dus daar helpen wij ze bij, mijn collega's en ik. Wij geven ze basisdidactiek, wij geven ze presentatietrainingen, maar ook feedbacktrainingen. Hoe ze het beste hun feedback kunnen formuleren, zodat studenten er ook echt mee aan de slag kunnen. Dat ze het gebruiken in plaats van dat ze het alleen aanhoren. Dat zijn dingen die wij met artsen doen, onder andere. En daarnaast die muziek, die heb je denk ik niet helemaal vaarwel gezegd. Die heb ik zeker niet losgelaten. Nee, absoluut niet. Wat is daarmee gebeurd? Nou, eerst, ik heb toen ik ging studeren nog een tijdje contact gehouden met vrienden van de middelbare school waarmee we dan muziek maakten. Nou, ieder gaat toch uiteindelijk zo zijn eigen weg. Uiteindelijk ben ik gaan spelen in een band van onze faculteit. Biomedische wetenschappen zat samen met geneeskunde ook in Leiden onder de geneeskundefaculteit. De band heette dat A Stitch in Time. Later hebben we dat aangepast naar Stitches en we zijn nu al zo'n 8 jaar bij elkaar. En wat is jouw rol daarin precies? Ik ben de drummer. En ben je ook de leider van de band? Nou ja, als drummer tik je af. Maar we hebben het zo gespeeld dat iedereen bij ons in de band heeft een eigen verantwoordelijkheid. Dus ik ben wel degene die contact heeft met klanten over optredens. We hebben iemand anders die onze financiën doet. En zo iemand anders die weer de bussen regelt voor transport. Dus zo hebben we allemaal een beetje ons eigen dingetje. Komen al jouw facetten nou goed aan bod of heb je nog meer plannen? Nou, wat ik leuk vind om te doen is juist ook die veelzijdigheid opzoeken. Ik vind het heel leuk om van alles een beetje te weten en van alles mensen een beetje bij te kunnen brengen. En dus ik ben zelf een uitvoerend muzikant, maar op het gebied van muziek maken heb ik ook onlangs met mijn vader Marcel van Rij besloten om een klein bedrijfje op te richten. En wij doen daar vanuit begeleiding en advies voor muziekverenigingen. Dus wij hebben ook een achtergrond in show en marching band, orkesten. Waar was dat je die ervaring hebt opgedaan bij showbands? Nou, ik heb zelf als kind en als jongvolwassene altijd gespeeld bij Rijnmondband uit Schiedam. Wellicht voor een aantal mensen bekend die dat wel eens gezien hebben. En daar oorspronkelijk heeft mijn vader Marcel daar ook gespeeld. En hij is nu dirigent voor verschillende orkesten. En ik doe ook wat met lesgeven bij een orkest in Voorschoten. Ik doe dat nu bij een orkest in Ede. Daar werken wij allebei overigens. Dus ik werk nu met hem samen. Marcel werkt als dirigent in Ede. En ik werk dan als meer de instructeur die de visuele kant van de orkesten begeleidt. En zo samen begeleiden we orkesten naar eigenlijk het samen beter worden. De visuele kant van een orkest? Ja, we spreken natuurlijk over show en marching bands is waar wij van oorsprong veel ervaring mee hebben. En dat is dus niet per se een zittend orkest, maar het zijn orkesten die ook in parades lopen, maar ook bij taptoes hele shows voor verzorgen. En dat is niet bij het brede publiek altijd bekend. Er wordt wel eens een fanfareband gebruikt in een reclamespotje, maar dan wordt de sector niet op een hele positieve manier altijd neergezet. Daar gebeurt heel veel. Er is heel veel talent van jonge dames en heren die daar heel veel passie voor hebben. En die hele mooie dingen neerzetten op velden, pleinen, overal in Nederland. Ja, ik krijg nu een beetje beeld bij. Ik stel voor dat we daar een volgende keer uitgebreid het over gaan hebben. Ik wil je heel hartelijk bedanken. Jij hebt in ieder geval laten horen dat je allerlei facetten van jezelf kunt aanboren en ontwikkelen. Dat is een goed advies voor anderen. Dank je wel voor de kennismaking en succes met je bedrijf Similiore. Dank je wel. Matin, il achetait son petit pain au chocolat. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. La boulangère lui souriait, il ne la regardait pas. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Et pourtant, elle était belle. Les clients ne voyaient qu'elle. Il faut dire qu'elle était vraiment très croustillante, autant que ses croissants. Et elle rêvait mélancolique, le soir dans sa boutique, à ce jeune homme distant. Il était myope, voilà tout, mais elle ne le savait pas. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Il vivait dans un monde flou où les nuages volaient pas. Aïe, aïe, aïe, aïe. Il ne voyait pas qu'elle était belle, ne savait pas qu'elle était celle que le destin lui envoyait à l'aveuglette pour faire son bonheur. Et la fille qui n'était pas bête acheta des lunettes à l'élu de son cœur. Dans l'odeur chaude des galettes, des baguettes et des babayes. Aïe, aïe, aïe, aïe. Dans la boulangerie en fête. Un soir on est mariés. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Tout en blanc. Qu'elle était belle. Les clients ne voyaient qu'elle. Et de leur union sont nés des tas de petits gosses, myopes comme papa. Gambadant parmi les brioches, se remplissant les poches de petits pains au chocolat. La vie est très bien faite, il suffit de si peu. D'une simple paire de lunettes pour accrocher deux êtres et pour qu'ils soient heureux. Prettige muziek en lokale en regionale informatie in de late avond. Rick DeVito met het nummer Eva. En ik vroeger altijd maar denken dat het nummer getiteld was I Feel Strong. Ja, maar niets was minder waar, of is minder waar. Eva getiteld. En dat kwam uit 1992. Daarvoor Joe Dassin met Le Petit Pain au Chocolat. Dat is wel het meest gebruikte zinnetje wat ik gebruik op vakantie in Frankrijk. Un petit pain au chocolat. Straks gaan we naar Martijn Vroom, de burgemeester van Leidschendam, met zijn vaste column op de maandag. Maar eerst Bon Jovi, Thank You for Loving Me, uit het jaar 2000. Yeah. Dit is Volgens Vroom, een column van Martijn Vroom. Ja, beste mensen, burgemeester Martijn Vroom hier. Column 7 alweer, trekvaart en erfgoed heet hij deze week. Wat een prachtige dag was het, de opening van het watersportseizoen. Gecombineerd met zoveel meer was het afgelopen zaterdag. Stralende zon, blauwe lucht, af en toe een wit wolkje en een aardig briesje. De provincie Zuid-Holland en een mooi aantal buurgemeenten, Leiden, Voorschoten, Zandvoort, Den Haag, organiseerden de Trekvaartdag. Historisch. Mooie manier om ons met elkaar te verbinden. Ja, dus trekvaart, dat is de snelweg van de afgelopen eeuwen. De vlaggen die wapperden er lustig op los en de bootjes die voeren achter ons aan. Want we mochten inschepen en van de molen de Salamander naar de sluis varen en verder. En we meerden daar verderop af en gingen te voet achter de muziek aan. Wat een bijzondere ervaring, hè, om zo achter muziekvereniging Forum Hadriani aan te mogen lopen. Dat was echt leuk. Bij de dorpspomp had zich een hele menigte verzameld. Waaronder ook een heel deel van de gemeenteraad. Maar als college, het hele college, mochten we rondom de pomp verzamelen. Er waren ook kraampjes van een aantal mooie erfgoedclubjes, als ik het zo mag zeggen, die onze gemeente rijk is. Dat is echt leuk. Die clubjes doen ze natuurlijk tekort. Het zijn goed georganiseerde stichtingen die onderdelen van onze geschiedenis levend houden. En als college stelden we de pomp in werking, tot en met het gietertje voor de viooltjes. En daarna vervolgden we ons pad langs Huiges met de Sterrenwacht, Dorrepaal met Maduro, Molen de Vlieger. Dat was echt een hele leuke dag. Dat was echt geweldig. En ik ga nog een keer langs bij al die haltes waar we moesten stoppen, want het was allemaal natuurlijk veel te kort. En hartstikke leuk. Je bent het werk en de mensen moe, eindelijk weer alleen. De trap op naar je kamer toe, de stilte om je heen. Ze lachen om je als je zegt dat je je eenzaam voelt. Was er maar iemand die luisterde, die weet wat je bedoelt. Zet een kaars voor je raam vannacht, zodat ik weet dat je op me wacht. Zet een kaars voor je raam vannacht en ik kom naar je toe. Wanneer je zegt bij andere mensen dat je je eenzaam voelt, wees dan gerust, er is altijd iemand die weet wat je bedoelt. Zet een kaart voor je raam vannacht, zodat ik weet dat je op me wacht. Zet een kaars voor je raam vannacht en ik kom naar je toe. Als je eenzaam bent, mijn liefste, brand dan een kaars vannacht voor je venster. Een beschermende vlam tegen de adem van de wind.

IGI, ofwel I Get You, What a Wonderful World, Donald Fagen. En dat nummer komt van het album The Night Fly. En als ik in het kort omschrijf hoe de hoes eruit ziet die ik hier heb leggen, dan zegt u waarschijnlijk, dat is die plaat. Nou, de plaathoes laat in een zwart-wit, een rokende Donald Fagen als discjockey zien. En hij had geen specifieke discjockey voor ogen, maar meer een combinatie van indrukken van DJ's uit de tijd. In overhemd en stropdas zit hij achter een RCA 77DX microfoon. Nou, de kennis die beginnen denk ik al te kwijlen. En op de draaitafel ligt een Sonny Rollins en de Contemporary Leaders. Dat is een van Fagen's favoriete albums. Nou, tot zover het album The Night Fly van Donald Fagen. Daarvoor hoorde u Rob de Nijs met het nummer Zet een kaars voor je raam vannacht. Zometeen gaan we luisteren naar Herman de Bruin. Die heeft te gast Koen van Brakel, raadslid Schiedam. En ze gaan het hebben over het waterbedeffect van de mogelijke krimp van Schiphol. Maar eerst Me and Mrs. Jones van Billy Paul. Mrs. Jones, we got a thing going on. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. We meet every day at the same cafe, 6:30. Yeah, no one knows she'll be there. Holding hands, making all kinds of plans, while the jukebox plays a favorite song. Me and Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, we got a thing going on. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. We gotta be extra careful that we don't build our hopes up too high, 'cause she's got her own obligations, and so do I. Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, we got a thing going on. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go. Well, it's time for us to believe it. It hurts so much, it hurts so much inside. Now she'll go her way and I'll go mine. Tomorrow we'll meet the same place, the same time. Me and Mrs. Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones. same place, the same cafe, the same time. And we're gonna hold hands like we used to. We're gonna talk it over, talk it over. We know, they know, and you know and I know that it was wrong. But I'm big and strong. We gotta let them know. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Er zijn schriftelijke vragen gesteld over de krimp van Schiphol. En dat is gedaan door Koen van Bakel en die is mijn gast in de studio. Koen, welkom. Dank je. Gemeenteraadlid van D66 Schiedam. Ja, want op Schiphol, daar zijn ontwikkelingen aan de gang dat daar minder gevlogen moet worden. Het is alweer een beetje ingehaald door de actualiteit, want de vliegmaatschappijen hebben gezegd, we gaan daar een kort geding over aan. Hè? Ja. Maar je hebt in ieder geval vragen gesteld over het feit dat als Schiphol minder gaat vliegen, hoe dat dan met Rotterdam en die andere luchthavens gaat. En daar hebben we het over dat waterbedeffect. Hè? Klopt. Wat willen jullie precies weten van de gemeente Schiedam, van de BMW? Het reduceren van vluchten op Schiphol betekent dat we accepteren dat er minder gevlogen wordt, dat de luchtvaartmaatschappijen dat accepteren, dat Schiphol dat accepteert. Dat is één ding. Maar op het moment dat als een soort natuurlijk waterbedeffect, je drukt het op de ene plek in en het komt op de andere plek omhoog, die vluchten verhuisd worden naar bijvoorbeeld de regionale luchthavens, bijvoorbeeld Rotterdam de Heeken Airport, dan zouden wij daar zeer bezorgd over zijn. En inderdaad, de actualiteit is één ding, de lange trends, dat is wat anders. En de ervaring met Rotterdam Deken Airport leert dat als je niet op tijd de hand opsteekt en maar blijft roepen als gemeente, als omwonende, pas hierbij op, dit gaat de verkeerde kant op. Dat je dan 10, 20 jaar later aan het kortste eind hebt getrokken. En daarom willen wij de gemeente er nu op attenderen. Jongens, nu je hand opsteken, nu nog eens een keertje scherp zijn op dit soort ontwikkelingen. Want je betaalt, of figuurlijk gesproken, over 5 à 10 jaar betaal je de rekening van nu net iets te weinig opletten en te weinig doen. Deze vragen gaan specifiek over het waterbedeffect, maar we hebben wel in de gemeenteraad, zoals je ongetwijfeld ook weet, heel veel gesproken over de luchthaven in de afgelopen periode. Ook omdat er een luchthavenbesluit Rotterdam Deken Airport aankomt. Hè. En daar ging het ook heel vaak over. Ja, u kunt wel berekenen dat die vliegtuigen van u stiller worden. Maar is dat nou echt zo? Heeft dat nou echt ook een impact op de overlast die mensen ervaren? Hè? Dat het tot minder overlast leidt? Ja, ja. En daar koester ik wel wat argwaan bij. Zeg. Ja, het zou bijna wishful thinking zijn voor de luchthaven. Dat ze denken dat het beter wordt en dat ze dat als vooruitzicht stellen. Nou, ik denk dat de luchthaven op zoek is naar een manier om aan de ene kant te groeien en aan de andere kant te verduurzamen. En dat we met z'n allen op zoek zijn naar de balans daartussen. Mm-hmm. Ja. En ik koester redelijk wat argwaan over stillere vliegtuigen die het mogelijk zouden maken om bij wijze van spreken nog meer te vliegen. Ik ben geen tegenstander van vliegen. En als vliegen 100% schoon en stil zou kunnen gebeuren, dan ben ik de eerste die incheckt en door de gate heen loopt. Mm-hmm. Maar we moeten wel kritisch zijn over hoe gaan we daar naartoe? Wat willen jullie precies weten van het college? Wat we van het college willen weten is, maakt het college zich nou ook hier zorgen over? Mm-hmm. Ziet het college mogelijkheden om hier nog iets aan te doen? Hè? In ieder geval heel erg luid en duidelijk een stem, een geluid te laten horen in Den Haag. En nog weer eens aan te geven, jongens, pas op. Het is heel goed wat daar gebeurt in potentie op Schiphol. Maar het moet niet leiden tot een automatisch overplaatsen van groei van vluchten naar de regionale luchthaven zoals Rotterdam. Hebben jullie daar ook contact mee met de andere gemeentes die er ook last van hebben? Dan zeg ik Maassluis, misschien wat minder, maar Vlaardingen, Rotterdam? Nou, dat zou één mogelijkheid kunnen zijn, hè, voor Schiedam om meer op te trekken met de andere overlastgemeenten die ook diezelfde problemen hebben met Rotterdam de Heeken Airport. Je zou samen op kunnen trekken. Je zou meer samen op kunnen trekken, dus dat zou een mogelijke antwoord kunnen zijn. En tegelijkertijd is het ook zo dat de gemeente er misschien ook wat anders in zit. Hè? Dus Schiedam is duidelijk, net zoals bijvoorbeeld Dansingeland, ligt onder de aanvlieg- en vertrekroute van Rotterdam Deken Airport. En Rotterdam zelf is ook voor een heel groot deel hierbij betrokken als grondeigenaar van Rotterdam Deken Airport. Ja, precies. Dus de gemeente zitten er ook net weer even die anders in. Op een andere manier in. Maar uiteindelijk de trend, en daar val ik dan weer even op terug, hè, die trend van op een andere manier gaan kijken naar de balans tussen luchthavens en de leefomgeving en bewoners, die trend die zou zal zich doorzetten. En ja. die is positief. Ja. Als mensen daar in Schiedam wat meer over willen weten hoe jullie dat aangepakt hebben. Hebben jullie iets op de website staan van die vragen? www.d66.nl/Schiedam. Dan is het helemaal duidelijk. En dan moeten we even afwachten hoe het BMW daarover denkt. En dat er minder gevlogen moet worden en stiller gevlogen moet worden, dat is in ieder geval duidelijk geworden. Maar of dat ook gaat gebeuren, ik heb er zo mijn twijfels bij. Maar ik ben niet degene die dat kan bepalen. Beetje positief. Beetje positief blijven, dat is ook een mogelijkheid. Precies. Dankjewel voor het gesprek. Koen van Bakel. Here I go again, dreaming. Here I go again. Having a good time, baby. About you, baby, feels like you're near, and you can do a thing to stop me. No, you can do a thing to stop me. Exactly like you. And you can do a thing to stop me. No, you can do a thing to stop me. Chris Isaak, Can't Do A Thing To Stop Me uit 1993, gaan we er een einde aan breien van deze late avondshow van maandag 24 april. Morgen is er weer een nieuwe late avond, dan zit hier in de studio Bad The Wolf. En ik zou zeggen, houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina goed in de gaten. Dankjewel voor jouw gezelschap het afgelopen uur. Wel terug over straks. Ja, moet je nog werken? Werk ze en een goede wacht.